أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi, düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugün muhteşem Kur'an ülkemizin yepyeni bir sitesine girmenin daha heyecanını yaşıyoruz. Her sure yeni bir imkan demektir. Her sure Allah'ın insandan umut kesmediğinin yepyeni bir delili demektir. Her sure Allah'ın insana tenezzülünün mücessem bir timsalidir. Onun için her sure bizim için, biz Allah'sız yapamayacak olan insanlar için yeni bir sevinç kaynağıdır. Bugün gireceğimiz sure, Kur'an'ın tedvininde 29. sıraya oturan Ankebut suresi. Kısaca sure hakkında genel bilgiler vermek istiyorum tefsirine geçmeden. Ankebut suresi adını 41. ayetindeki örümcek ağı misalinden ilhamla alır. İkrimeden gelen bir rivayeti esas alacak olursak, bu surenin daha indiği dönemde Mekke'de Resulullah ve arkadaşları tarafından Ankebut suresi ismiyle anıldığını öğrenmiş oluruz. Her sure bugün andığımız adını bu kadar ilk dönemlerde almış olmuyor. Ama bu sure bize kadar gelen İkrimen'in rivayetine bakacak olursak daha Mekke'de ismini almış. Hatta Mekke müşrikleri Ankebut, ki örümcek manasına gelir. Bak Muhammed örümcekten, sinekten söz ediyor diye alaya almışlardı. Onun için bu surenin adının daha ilk dönemde oturduğunu görüyoruz. Surenin iniş zamanı çoğunluk tümüyle Mekki'dir der. İbni Abbas'tan ve Katade'den gelen bir rivayete göre, ki İbni Abbas'ın iki görüşünden biridir bu, Medeni'dir, yani Medine'de inmiştir derler. Yine Hazreti Ali Mekke ile Medine arasında indiğini söyler. Yani Hicret suresidir der bu sure için. Daha başkaları ilk 11 ayetinin Mekke'de, geri kalanının Medine'de. Hatta bazı otoriteler bunun tam tersini savunarak ilk 11 ayetinin Medine'de, geri kalanının Mekke'de indiğini söylerler. Bütün bunlardan anlaşılan özetle şu: bu surenin iniş zamanı üzerinde otoriteler ihtilaf etmişler. Farklı görüşlere varmışlar. Bu da neden kaynaklanıyor? Doğrusu bu surenin bir dönemde inmediği, tam hicrete yakın bir dönemde inip, hicreti de kapsayıp, hicretten hemen sonrasına kadar inişinin sürdüğünü anlıyoruz. Konusuna bakarsak, kendi tercihimizi kolay belirleriz. O da bu sure Mekke'nin son döneminde indirilen surelerden biridir. Rum ve Mutaffifin surelerinin arasında yer alır iniş sırasına göre. Surenin konusuna gelince ilk ve son ayetleri Ankebut suresinin konusunu veren anahtar ayetlerdir. Sure اَحَسِبَنَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Sizler, sadece insanlar, sadece iman ettik demekle sınanıp denenmeden bırakılıvereceklerini mi sandılar? Diyerek başlar. Böylesine çarpıcı bir levha ile girer sure. Ve son ayetinde sure yine hepimize Allah'a ulaşan yolların birden çok ama bu yolların maksadının bir tek olduğunu ifade eden şu ayetle son bulur. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Uğrumuzda var gücünü harcayanlara, bizim uğrumuza tüm gayret ve çabasını gösterenleri yollarımıza yönelteceğiz. Bu ikisinin arasında, bu iki parantezin tabir caizse arasında sure birinci ayetindeki iman etmenin bedelini göze alanlara bir takım uyarılarda bulunur. İlk 9 ayet iman ve inkarın tabiatını işler. 10 ve 13. ayetler arası Kur'an'da ilk defa münafıklardan söz eden ayetlerdir. Fakat buradaki münafıklar Medine'deki münafıklardan farklı olarak Mekke tipi münafıklardır. Ki o ayetleri işlerken bunun ne anlama geldiğini izah etmeye çalışacağız. 23 ve 44. ayetler arası peygamberlerin ödedikleri ağır bedeller gündeme getirilir. Mesela sadece bu suredeki Nuh kıssasında çok kısa, çok özet yer alan Nuh kıssasında Hazreti Nuh için 50 eksiğiyle 1000 sene kaldı ibaresi geçer. Bu kıssada ve buna mücavir diğer kıssalarda verilmek istenen ana öğüdün ne olduğunu biz bu özellikten de anlıyoruz. Birinci ayetiyle, daha doğrusu girişteki ayetiyle birebir irtibatlı. Hani iman etti, sadece iman ettik demekle kurtulacağınızı mı sanıyorsunuz demişti ya. Kurtulamayacaksınız. Bakın, Nuh bir insanın düşünebileceği en uzun süreden çok azı hariç davet etti. Bu bedeli ödedi. Ömürlük bir bedel ödedi. Onun için bu Allah'ın sünnetidir. Allah'ın adetidir. Onun için Allah bu sünnetini kimse için bozmaz. Verilen mesaj, özellikle bu suredeki peygamber kıssalarında buydu. Ve tabii bu kıssalarla önce Hazreti Peygamber'in tasavvuru inşa ediliyordu. Peygamberlerin tabi olduğu sünnetullah dile getiriliyor ve Allah yoluna vahye davetin önündeki engellerin sadece Resulullah'la ilgili olmadığı, tüm peygamberler ve onların takipçilerinin bu acıları çektikleri vurgulanıyordu. 45 ve 51. ayetler vahyin ilahi kaynağına atıf. 52 ve 68. ayetler arası müminle kafirin hayatı hangi koordinatlardan okuduklarının harika, muhteşem bir özeti niteliğinde. Ve sure girişte de değindiğim gibi Allah'a ulaşan yollardan söz ederek bir tek Allah'a ulaşan usullerin, yöntemlerin farklı farklı olabileceğini ifade ederek son bulur. Bu kısa özet girişten sonra şimdi Ankebut suresine başlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Hurufu mukatta, heca harfleri. Bildiğiniz gibi Kur'an'da 29 surenin başında gelir. Adeta 29 harfe sanki bir karşılık olur gibi. Başında geldiği surelerin konusuna baktığımızda hemen tamamına yakını vahye atıfla başlar. Ya vahye doğrudan, ya Kur'an'a doğrudan, ya Kur'an'ın inişine doğrudan atıfla başlar. Fakat bunun 3 istisnası vardır. Bu istisnalar Meryem suresi, Ankebut suresi ve Rum suresidir. Yani 29 sure içerisinde hurufu mukatta'a ile başlayan 29 sure içerisinde vahye atıfla başlamayan 3 sureden biri işte bu suredir. Peki nasıl izah etmeli bu 3 surenin vahye atıfla başlamamasını? 26 sure vahye atıfla başlarken sadece 3 surenin bundan istisna tutulmasını? Aslında bu 3 sureyi de incelediğimizde Allah'ın insan, tabiat ve tarih için koyduğu yasalara atıfla başladığını görüyoruz. Vahiy, Allah'ın sözlü yasaları. Allah'ın sözlü yasaları olduğu gibi bir de tarihin içinde koyduğu yasalar var. Bir de toplum için koyduğu yasalar. Bir de kainata koyduğu yasalar var. Bütün bunlar aslında tek başlık altında toplanabilir. İlahi yasalar. İster kevni olsun, ister kitabi olsun, ister kavli olsun, isterse hadisata ilişkin yasalar olsun. Bunların tamamı ilahi yasalardır ve Allah'ın yarattığı eşyayı, varlığı, tedvirini yani yönetimini dile getirir. Bu çerçevede bu surede bir yasayla başlıyor. Kimse iman ettik demekle Allah'ın kudret elinden yakasını sıyıramaz. Kimse sadece iman ettik iddiasıyla iman etmiş sayılmaz. Bu iddianın ispatı ilahi bir yasadır. İman için Allah'ın koyduğu yasadır. Dolayısıyla 29 surenin 29'u da ilahi yasalara, ister bunlar ayat-ı mestur olsun, satırlara yazılı ayetler, İster bunlar ayatı mesdur olsun, sadırlara yazılı ayetler, ister bunlar ayatı kainat olsun, yani tüm çeşitleriyle ilahi yasalara atıfla başlar. Bu surede öyle başlamakta. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Sahabeyi her okuyuşta titreten ayetlerden birinin bu olduğunu öğreniyoruz. Kur'an'ı ciddiye alan, Allah'ın kendisine nüzulünü ciddiye alan, yani kendi varoluşunu ciddiye alan her insanı tüylerini diken diken etmesi gereken bir ayet bu. İnsanlar yalnızca iman ettik demekle sınanıp denenmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Öyle sananlar daima var demek. Eğer böyle bir kanaat insanoğlunda olmamış olsaydı, vahiy böyle bir uyarıyla çıkmazdı karşımıza. Hatta bu istisna da değil. Çoğunluk insanlar sadece inandık demekle kurtulacaklarını sanıyorlar. Oysa inandık demek bir iddiadır. En basit iddialar bile ispat isterler. Mesela ben terziyim demek bir iddiadır. Ben berberim demek bir iddiadır. Ben şuyum, buyum demek bir iddiadır. Ve bu iddianızın ispatı sizin o olduğunuzu bil fiil göstermektir. Peki dünyanın en ağır, en ciddi, en muhteşem iddialarından biri olan iman ettim iddiasının bir ispatı olmasın. İspat zemini olmasın. İman ettim diyen kendi durumu hakkında bir beyanda bulunmuş olur. Fakat unutmayınız ki iman ettiğiniz zat Allah ve imanı kabul edecek olan O'dur. Dolayısıyla sizin İddianızın ispatı ancak Allah'ın tanımladığı bir imana iman etmekle olur. Yani sizin kendiniz hakkında ne söylediğinizden daha çok Rabbinizin sizin hakkınızda ne söylediği önemlidir. Onun için Taberi Kur'an'daki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا ibareleriyle, iman eden kimseler ibareleriyle, müminin ibaresi arasında fark görür. Birincisini kişinin kendi iddiası, ikincisini ise Allah'ın bu iddiayı kabulü, onun imanını tasdik etmesi, onaylaması olarak anlar ve yorumlar. Bu gerçekten çok anlamlı bir ayrımdır. Hiç insanlar sadece inandık demekle kurtulabilirler mi? Eğer kurtulabilselerdi, peygamberlerin bunca acı, bunca çile çekmelerine, bunca bedel ödemelerine gerek kalır mıydı? Eğer iman uğruna bedel ödememek mümkün olsaydı, bunu ilk yapacak olan peygamberler olmalıydı. Çünkü onların imanını Allah zaten kabul buyurmuştu. Ama insanlık tarihinde en ağır acıları peygamberlerin yaşadığı düşünülünce, imanı konusunda peygamberlerin imanı gibi tasdik mührü vurulmamış biz sıradan müminlerin bedel ödememesini ya da ödemekten kaçmasını ya da bedel ödemeyeceğini sanmasını nasıl yorumlamalı? Bu ayet tek değil. Kur'an'da bu ayeti çağrıştıran çok ayet var. Bakın Bakara suresinin 214. ayetine. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenlerin, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَرَّاءُ وَزُلْزِلُوا Sizden öncekiler öyle sıkıntılar çektiler, öyle yoksulluklara katlandılar, öyle acılar ve bedeller ödediler ki hatta يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ Peygamber ve onun etrafındaki insanlar Allah'ın yardımı ne zaman gelip yetişecek deyinceye dek acı çektiler. Tabii bu bedeli ödeyenlere müjde geliyor. Ela inne nasrallahi karim. Unutmayın, Allah'ın yardımı bedel ödeyenler için çok yakın. Yine başka bir ayet. Tevbe suresinin 16. ayeti. Em hasibtum en tedhulul cennete felemma ya'lemillahullezine amenu felemma ya'lemillahullezine cahedu minkum ve ya'lemes sabirin. Yoksa siz Allah içinizden var gücünü harcayanları ve yolunda sabredenleri, sonuna kadar direnenleri seçip ayırmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Yani seçip ayıracak, ayıklayacak, işte ayıklamanın en büyük unsuru sınamaktır, denemektir, imtihan etmektir ve Ankebut suresinin 2. ayeti de bunu söylüyor. Bu ayet Habbab bin Eret'in Mekke döneminde ağır acılar altında inlerken bir ara Resulullah'a gelip ya Resulallah bazen dayanamaz oluyorum. Ne olur bana dua eder misin? Diye ricası üzerine indiği ya da bu olayla bağlantısı kurulur. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Doğrusu onlardan öncekileri de sınamıştık. Yani sınamak sadece bir nesle ait bir şey değil. Allah'ın sünneti, surenin girişinde yasalara değinmiştim ya, İlahi yasa bu. Allah yasasını kimse için bozmaz. Öncekileri de sınamıştı. Elbet sonrakileri de sınayacak. Neden yeryüzünde Hakk'a karşı batılın zulmü devam eder sorusunu sorana verilecek en kısa cevap Ankebut suresinin 3. ayetinin ilk cümlesidir. Çünkü Allah'ın yasası bu. Yoksa Allah inananları savunur. اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Savunur savunmasına da aynı zamanda Allah'ın koyduğu yasalar da vardır. Allah inananları savunur. Ama kim inanır? İnanan kimdir? Allah önce inananı seçip ayırır, ondan sonra savunur. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ. Fakat Allah herhalde hem doğru söyleyenleri bilecek, hem de yalancıları bilecektir. Tekit nunu fiili muzariye bitişince fiili muzari'nin anlamını gelecek zamana kilitler. Yani bilecek. Peki Allah ilmi mutlak olan değil mi? Bilgisi sonsuz, sınırsız ve zaman üstü olan değil mi? Dolayısıyla zaten biliyordu. Evet, zaten biliyordu. Fakat bu ayeti Ali İmran suresinin 179. ayetiyle birlikte anlayacağız. Okursak, bu ayet ışığında okursak anlayacağız. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ حَتَّى عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَم۪يزَ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ. İşte bu ayet. Allah müminleri üzerinde bulundukları hal üzere pisi temizden seçip ayırmadan bırakacak değildir. İşte bu ayet ışığında okursak Allah'ın bilmesinin seçip ayırması, imanının bedelini ödeyenle ödemeyen, imanında samimi olanla olmayan, imanında sadık olanla kâzip olan arasındaki o temel ayrım. Burada bazı müfessirler çok derin tahliller de yapmışlar. Allah'ın mutlak olan bilgisini ikiye ayırıp, bir, önceden bilgisini, mutlak bilgisini kaza bilgisinden ayrı telakki etmişler. Yani kaza bilgisi dediğimiz bilgi, bir olayın olduğundan sonra artık Allah'ın bilgisinin tahakkuk etmiş olması. Peki bu neyi değiştirir? Bu Allah'ın bilgisinde hiçbir şeyi değiştirmez. Değiştirdiği unsur kulun akıbetidir. Allah'ın o kulun daha önceden sapacak oluşunu bilmesi onun cezayı hak etmesi anlamına gelmiyor. Fakat bu bilginin tahakkuk etmesi durumunda işte o zaman o kul Allah'ın gazabını ve cezasını hak etmiş oluyor. Yani kaza bilgisi denilen bilgi bu olmuş oluyor. Bilgi tahakkuk etmeden ceza gerçekleşmez. Yani bilgi sahibi için değişen bir şey yok, fakat bilginin nesnesi olan insan için değişen bir şey var. Fitne. Bu ayeti izah edebileceğimiz harika bir anahtar. Fitne kelimesi. Aslında ayette geçiyor. وَلَقَدْ فَتَنَّا. Fitneye tabi tuttuk. Nedir fitne? Arap sözlüklerini açtığımızda madencilik, metalurji kavramı olarak görüyoruz fitneyi. Metalle ilgili bir kavram. Cevheri kıymetli olan madenlerin içine konulup da yüksek dereceli fırınlarda ergitildiği pota. Fitne. İşte bu potada maden ergitilip daha sonra cevheri posasından ayrılınca maden olur. Ayrılınca kullanılır. Yoksa ayrılmadan o madene değer verilmez. Yerin altında hiçbir maden bulunmuş ve cevheri ayrıştırılmış maden muamelesi görmez. Altın işlenmeden servete dahil edilmez. Ancak işlendikten sonra servet haline gelir. Maden böyledir. İşte fitne, yerin altında toz toprak olan cevheri ondan arındırıp pırıl pırıl hale getirip kıymet ve değerine kavuşturmaktır. İman madenini, iman cevherini insan madeninde ortaya çıkarmak için insanın keder, bela, musibet ateşinde, potasında yanması gerekiyor ki iman saflaşsın. İşte çekilen ıstıraplar imanın saflaşmasına böyle katkıda bulunur. Zaten girişteki ayetlerin söylediği de bu. Em hasibellezine ya'melûne's-seyyiâti en yesbikûne. Yoksa o, kim o? İnandık deyip de kötülük yapmayı sürdürenler bizi atlatabileceklerini mi sandılar? En yesbikûna, yani bizim önümüze geçip bizi durduracaklarını ya da bizim gözümüzden kaçacaklarını mı sandılar? Sâe mâ yahkumûn, ne berbat akıl yürütüyorlar. Ne fena hüküm veriyorlar. Ne kötü muhakemeleri var. Ne kadar berbat bir tasavvur sahibiler. Değerli dostlar, se'ema yahkumun aslında işin sırrını veriyor. Koordinatları yanlış olan bir aklın hükmü de yanlış olur. Yanlış bakıyorlar. Yanlış görecek. Koordinatları yanlış. Akıl yürütürken kullandıkları kavramların içeriği yanlış. Kar ve zararı yanlış tanımlıyorlar. Hayatı yanlış tanımlıyorlar. Karı yanlış tanımladıkları için Allah'tan kurtulacaklarını sanıyorlar. Atlatacaklarını sanıyorlar. Çünkü kendilerini yanlış tanımlıyorlar. Hadlerini bilmiyorlar. Sınırlarını bilmiyorlar. İşte burada sâe mâ yahkumûn derken, ne berbat akıl yürütüyorlar derken, kötü koordinatlara, yanlış ve yamuk koordinatlara oturmuş bir aklın hiçbir zaman doğruyu göremeyeceği ifade ediliyor. Men kana yercu liqa'allahi fe inne ecelallahi le'at. Zaten kim Allah'ın huzuruna çıkmaya can atıyorsa veya şöyle diyelim, çıkmayı umuyor, bekliyorsa, iyi bilsin ki Allah'ın takdir ettiği süre bir gün mutlaka gelip çatacaktır. Ve huve semî'ul alîm. Hiç şüphe yok ki o her şeyi işitir. Her şeyi çok iyi bilir. çift dünyalı ve tek dünyalı bakışın sonucu. İşte se'e mâ yahkumûn demiştim. Kötü akıl yürütenler tek dünyalılar. Çift dünyalı bakmıyorlar. Onun içinde iki dünyanın penceresini görmüyorlar. Tek dünyalı bakanlar farkı fark edemiyor. Bir gün öleceklerini hatırlarına getirmiyorlar. Dolayısıyla Allah'ın gören ve işiten bir Rab olduğunu da unutuyorlar. Yani hesabını verecek bir hayat yaşamıyorlar. Neden? Çünkü tek dünyalı düşünüyorlar. Bütün yaşayacağımız bu hayattır mantığında olan bir insanın imanının kendisine bir değer yüklemesi mümkün. Dahası böyle bir insanın iman ettiğini söylemek mümkün. İman etmek, bu hayatla sınırlı olmayan bir hayatın varlığına iman etmek. Allah'a imanla ahirete imanın eş değerde tutulması Kur'an'da işte bunun içindir. Ahirete inanmayan birinin Allah'a inanmış olmasının hiçbir değeri yoktur. Onun için Mekke putperestlerinin imanı yüzlerine çarpılmıştır. Neden? Neden ahirete iman etmeyenin Allah'a imanı geçersizdir? Çünkü imandan çıkarı olan Allah değildir. İmanın getirisi, tüm getirisi insanın kendisinedir. Eğer hayatının hesabını vereceği bir güne inanmıyorsa bir insan, iman etmesinin zeminini, gerekçesini yok ediyor demektir. İşte bu. وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Ve her kim yaratılış amacını gerçekleştirmek için, öyle diyelim, tırnak içinde bu açıklamayı yapmak zorundayız. Çünkü ne uğruna var gücüyle çaba harcayacak? Cihad edecek. Cihad, insanın var çabasını ortaya koymak, tüm gücüyle ortaya çaba koymak demek. Peki niçin? İşte onun içinin cevabı, yaratılış gayesini gerçekleştirmek için var gücüyle çaba gösterirse sadece kendisi için çaba göstermiştir. Evet. Fe innema yucahidu li nefsi. Biraz önce de tefsir sadedinde söylemiştik değil mi? Allah'ın çıkarı yoktur insanın imanından. Bir tek çıkarı olan taraf vardır, o da insanın kendisi. Onun için ilahi emir ve yasaklardan tek çıkarı olan insandır, Allah değil. Dolayısıyla vahye yönelik her inkar çabası aslında İnsanın kendi kendisini inkarıdır. Kendisine ihanetidir. İnna Allahe le ganiyyun anil alemin. Çünkü Allah diğer tüm varlıklardan farklı olarak, oradaki an harfinin anlama yansıması farklı olarak, kendi kendine yetendir. Kimseye muhtaç olmayan. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. İman eden ve salih amel işleyen, iyi, doğru ve erdemli işler ortaya koyan, değerler üreten kimselere gelince, لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. Evet, kesinlikle onların günahlarını örteceğiz. Bilmem, şöyle bir nükte bulursak bu ibarede yanlış olur mu? Lenukeffiranne, örteceğiz diyor. Sileceğiz değil, örteceğiz. Yani bunu belki bir benzetme olsun için, silgiyle silmek yerine daksille üzerini beyazlamak kaplamak gibi diyebilirsiniz. Neden böyle bir ibare? Hiç günah işlememişle günah işleyip de affedilmiş arasında bu kadarcık da bir fark bulunsun. Evet, hiç günah işlememiş, silinmiş olduğu belli olmayan, daha doğrusu hiç yazılmamış. Fakat yazılmış. Ama daha sonradan üzeri örtülmüş. Böyle bir fark olmaz. Sadece ne günah işlediğini, ne yaptığını kimse bilmez elbette. Ama Allah'ın rahmeti sayesinde günahının üzerinin örtüldüğü o daksil görününce anlaşılır. Tamam, demek ki burada bir yanlış yapmış, üzerini kapatmış denilir. O kadarcık bir fark da sanırım olmalı. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ Yine onları yapa geldiklerinin en güzelleriyle, dikkat buyurunuz lütfen, sizi anlatıyor. Kur'an'ın anlattığı biziz. Onun için dikkat buyurun, yapa geldiklerinin en güzelleriyle ödüllendireceğiz. Buradaki kânû, yardımcı fiili var ya, aslında bir eylemi, güzelliği bir tek kez yapmış olmak değil, onu daima sürekli yapmak, onu sürdürmüş olma anlamını katar metne. Onun için yapa geldikleri diye Türkçeleştirdim. Çünkü güzelliği sanki bir tesadüf veya bir tatlı kaza gibi bir kez yapıp geçmek değil, yapa gelmek. Ve yaptığınız o güzelliklerin en güzeliyle ödüllendirilmek. Şimdi anlıyorsunuz değil mi Kur'an dostları, neden tüm namazlar bir namazı bulmak için kılınırlar dediğimi? Tüm namazlar bir namazı bulmak. Tüm oruçlar bir orucu bulmak. Tüm zekatlar bir zekatı bulmak. Tüm sadakalar bir sadakayı bulmak. Tüm haclar bir haccı bulmak. Kaç adet namazınız var? Şu kadar bin. Onların en güzeli hangisi? En beğenileni. Allah'ın en çok beğendiği. İşte onun üzerinden namazlarınıza puan verilecek. Bu. Yaptığınız güzelliklerin en güzeli üzerinde. Hele ki böyle. Yani diğerleri, çürük olanları, yanlış olanları, yamuk olanları, makbule geçmeyenleri onun üzerinden puanlanacak. Onun için bu ayeti unutmamak lazım. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ Yapa geldiklerinin en güzelleriyle mutlaka ödüllendireceğiz. İlahi rahmetin tecellisi yine bir sebebe bağlı. Bu ifade bunu veriyor. Yani Allah insana rahmet edeceği zaman mutlaka bu rahmet yine bir sebebe bağlı olmalı. Bir güzellik yapmalı. O güzelliğe Allah bire sonsuz rahmet etmeli. Ama yine de zemininde bir güzellik olmalı. Yasa bu. Sebepsiz rahmet yok. Buradan bunu anlıyoruz. Onun için zemininde bir güzellik olmalı. O nedenle Allah'ın rızası güzellikler içinde, gazabı da kötülükler içinde gizlenmiş. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا Ve zaten insanoğluna, anne babasına iyi davranmasını biz tavsiye etmişizdir. Neden böyle bir vurgu? Metnin vurgusunu çeviriye aynen yansıttım ki buradaki söylenmek istenen anlaşılsın. Burada daha önceki bir yere atıf var. Diyor ki, anne babasına iyi davranmasını tavsiye etmiştik. Nerede? Bu ayetlerden önce bir yerde tavsiye edilmiş olması lazım bunun. Aradığımızda bunu hemen buluyoruz. İsra suresinin 23-25. ayetleri arasında. İnsana bu tavsiyenin yapıldı. Bu aynı zamanda Kur'an ilimlerinde ve tefsir usulünde sonraki ve önceki ayetlerin tespitine yarar. Kesin biliyoruz ki biz bu suredeki bu ayetler İsra'daki söz konusu ayetlerden sonra inmiştir. Gerçi Lokman suresinde de var. Fakat Lokman suresinin 14-15. ayetleri anne babaya güzel davranmayı mücerret olarak emretmiyor. Yine bu ayetlerdeki gibi güzel davranmayı sınırlıyor. Yani istisna getiriyor. Ama mücerret emreden ayetler İsra'daki ayetler. Peki bu ayetlerle o ayetler arasında bir bağ var mı? Elbette. Bunlar İsra'dakinin tefsiri. Eğer anne baba kendisine güzel davranma emrini istismar edip de bu emri istismar ederek evladının inanç, itikat ve güzelliklerini sınırlamaya bir vesile bilirse bunu, yani istismara arac ederse, o zaman buna meydan verme emridir. İşte bu anne babaya güzel davranışın nerede sınırlanacağı, istisnasının, istisnalarının ne olduğu, sınırının ne olduğunu harika bir biçimde gündeme getirerek istismarı, anne babanın, evladın inancını, istismarını önleyen bir ayettir bu. Ve in cahadake lituşrike bima leyse leke bihi ilmun fela tuti'huma. İşte geldi. Fakat ey muhatap, bakınız, ke zamiri geldi. Birinci sen, yani ikinci şahıs zamiri. İkinci şahıs, ikinci tekil şahıs zamiri. Ke. Kur'an'da nerede ikinci tekil şahsı görürsek hemen vahyin ilk muhatabı Resulullah'ı hatırlamak yanlış olur. Burada olduğu gibi. Çünkü onun zaten anne babası yok. Demek ki Kur'an'daki birçok şahıs zamirleri aslında ey bu vahyi okuyan sen, sen, yani siz doğrudan üstünüze alınacaksınız. Onun için doğrudan üzerimize alıyoruz ve okuyoruz. Ey bu vahyin muhatabı, eğer hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seni iknaya çalışırsa, seninle mücadele ederse, sakın onlara itaat etme. فَلَا تُتَعْهُمَا. Sakın onlara itaat etme. Bu ayet Sa'd bin Ebi Vakkas hakkında indiği söylenir. Fakat biz şöyle düzeltelim bunu. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın başından geçen bir olayla bu ayet arasında birebir ilişki kurulur. Sa'd bin Ebi Vakkas gençken Müslüman olanlardan biriydi. Mekke'nin ilk yıllarında Müslüman oldu. Darul Erkam'da Müslüman olan onlarca insandan bir tanesiydi. Çok gençti. Soylu bir ailenin çocuğuydu. Ailesine rağmen Müslüman oldu. Fakat onun Müslüman olması üzerine ailesi çok aşırı tepki gösterdi. Kendisini çok seven annesi boykota girişti. Hatta onu tehdit etti. Sen arkadaşını terk etmedikçe, yani Resulullah'ı kastediyor, ben başımdan aşağı bir damla su dökmeyeceğim, saçımı taramayacağım, ağzıma da bir lokma yiyecek koymayacağım diye yemin etmişti. Buna Sa'd bin Ebi Vakkas'ın tavrı ne oldu sanıyorsunuz? Şöyle demişti. Vallahi anne. Vallahi anne. Başındaki teller adedince canın olsa, her birini bu inat uğruna harcasan, beni Resulullah'tan koparamaz. İşte aşk buydu. İşte insanı toprak olmaktan, kesif bir toprak olmaktan yüceltip de ebedi ruhuna sahip çıkmaya yönelten duygu buydu. İşte o insanı geçici varlığını borçlu olduğu insanlardan daha çok ebedi varlığını borçlu olduğu Allah'a yönelten iman buydu. İşte vefa buydu. Allah'a vefa göstermeyenin insana vefa göstermesi ne olacak? Onun için bunu anlayamıyorlardı. Bunu anlayamadılar. Resulullah hakkında tek söyledikleri sihir buydu. Güya ona sihirbaz diyorlar. Bir örnek verin denilince de baksanıza. Evladı anne babaya düşman ediyor diyorlar. Etmiyordu. Aksine dost ediyordu. Evladı Allah'a dost ediyordu. Evladı Allah'a dost ediyordu. Ama onlar bunu fark etmediler. Onun için bu ayetler böyle bir tarihsel temele sahip. İleyye merciukum. Dönüşünüz sadece banadır. Fe unebbiukum bima kuntum ta'melun. İşte o zaman ben yapıp ettiklerinizi size bir bir haber vereceğim. Anne baba da onların suçladıkları evlat da huzura çıkacak. İlahi mahkemeye en sonunda çıkacaklar. Bu ayetin sonunun ifade ettiği, beyan ettiği hakikat bu. La ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil halik buyurmuştur Resulullah. Yaratana isyan hususunda yaratılana itaat yoktur. Müthiş bir ilke bu. İtaatin sınırı nerede başlar, nerede biter? La ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil halik. Bu gerçekten de ölümsüz bir ilke ve çizgi koyuyordu. Vellezine amenu ve amilus salihati lenudkhilennahum fis salihin. Ama iman edip salih amel işleyen, iyi, doğru, yararlı ve erdemli değerler üreten kimselere gelince, onları iyi ve erdemli insanların arasına katacağız. Salihlerin arasına katacağız. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ. Kimi insanlar da vardır ki Allah'a inandık derler. فَإِذَا اُذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ. Fakat iş Allah davası uğruna çile çekmeye, eza cefa çekmeye gelince insanların baskısını Allah'ın cezası gibi algılarlar. Çarpıcı bir ayet-i kerime. Burada verilen iki yüzlü, yani münafık tip, Medine'de daha sonra ortaya çıkacak tipten farklı. Bu Mekke tipi münafık. İşkenceye dayanamadığı için, daha doğrusu sıkıntıya gelemem. Ciler. Sıkıntıya gelemem. İmanım uğruna bile bedel ödemem. Ben sıkıntıya gelemem. Ya tamam inanayım fakat bir sıkıntı gelmez. Yoksa her inanan ille de ağır acılar çekecek diye bir şey yok. Fakat inancınız uğruna acı çekmek zorunda kaldığınızda ben almayayım kalsın diyecek kadar inancı pamuk ipliğine bağlı olanlar. İşte onlar bile getiriliyor. Mekke'deki bazı tipler, hatta isimler de verir müfessirlerimiz. Fakat buradaki münafık tipiyle işkenceye dayanamadığı için aykırı söz söyleyen, diliyle sadece aykırı söz söyleyip kalbi imanla dolu olanların durumu farklı. Bu ikincilerin mazur görüldükleri Nahl suresinin 106. ayetinde çok güzel verilmiş ki buna Ammar bin Yasir'in durumu örnek olarak gösterilir. Münafık. Kur'an'da muhtemelen ilk kullanıldığı yer burası. Nefak kelimesinden türetilir. Nefak kökü köstebek gibi, tarla faresi gibi yer altında yuva oyarak yaşayan hayvanların yuvasına denilir. Bu yuvaların en az iki deliği vardır. İkiden fazla da olabilir. Nefak denilmesinin sebebi nereden girip nereden çıkacağı bilinmediği için. Münafığa bu ismin verilmesi de ondan dolayıdır. Yani münafık Allah'ın denetiminden hayatını kaçıracağını zanneder. Benim nasıl olsa işte birkaç deliğim var saklanacak. Allah'ı atlatabilirim. İlahi denetimi atlatabilirim. Hayatımı Allah'tan kaçırabilirim mantığının sahibidir. Onun için münafığa bu kökten gelen bir isim verilmiştir. İlkesiz tip yani. وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ Rabbinden bir yardım ulaşınca da ısrarla zaten biz ta başından beri kesinlikle sizinle beraberdik derler. Böyle de yılışık bir tip. Yani hem inanmayıp hem de dışarıdan inanmış görünen ve bunu da ispat etmek için olmadık numaralar çeken bir tipten söz ediliyor. Bakara suresinin 14. ayetinde وَاِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا Kendilerine iman edin denildiği, adam gibi iman edin denildiği zaman قَالُوا آمَنَّا İnandık derler. وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ Fakat şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise biz sizinle beraberiz, öbürleri idare ediyoruz derler. Oradaki tip de daha farklı bir tip. Onun için bu iki tipin farklılığını bu iki ayeti karşılaştırarak anlayabiliriz. اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا ف۪ي صُدُورِ الْعَالَم۪ينَ Sahih, ayete bakın. Sahih, Allah bütün bilinçli varlıkların gönlünden geçenleri en iyi bilen değil miydi? Bu ne biçim davranış o zaman? Yani Allah'ın bütün bilinçli varlıkların gönlünden geçenleri en iyi bilen olduğuna iman eden biri böyle davranabilir mi? Evet, tespitimizi yapabiliriz. İki yüzü olanın tek dünyası, iki dünyası olanın tek yüzü. İki yüzü olanın iki dünyası olamaz. Eğer öldükten sonra hesap vereceğine inansaydı, iki yüzü olamazdı. Tek dünyası olur. Ama iki dünyası olanın da tek yüzü olur. Maskeyi nasıl taşısın? Gören ve bilen bir Allah karşısında. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. Bakın devam ediyor. Daha farklı bir alanda devam ediyor ayet. Nitekim o şunu da bilir. Tırnak içinde, parantez içinde böyle bir bağ kurmamız lazım bir üstteki ayetle. Allah bilirdi ya, bunu da bilir. İnkar edenler, iman edenlere, siz bizim yaşam biçimimize uyun, günahınız, vebaliniz bizim boynumuza olsun derler. وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ. Oysa ki onlar, berikilerin hiçbir günahını yüklenecek değildirler. İnnehum lekâzibûn. Besbelli ki onlar sadece yalancıdırlar. Yalan söylemektedirler. Günah kavramının içini boşaltıyorlar. Bu tipler. Vebalim benim boynuma işte gitsin diyen tipler görürsünüz. Siyasetçiler içinden de böyle tipler, azaysız tipler görürsünüz. Her tipten çıkar böyle. Patrondur. Size namaz kıldırmamak istiyordur. Kılma, günahı varsa boynuma olsun. Arkadaşınızdır, haram işliyordur. Yanınızda haram işliyordur. Sizin de o harama katılmanız için iç günahı vebali boynuma olsun. Ye, günahı varsa boynuma olsun diyen tipler için bu ayet. Bu tiplerin yaptığı en büyük aslında bu kendisinden daha büyük bir arka planı içeriyor. O da nedir? Günah kavramının içeriğini boşaltıyor. İçeriğini boşaltıp sorumluluğu basite alıyor bu tipler. İman edenin imanını hafife alıyorlar. Eğer günah kavramının içeriğini boşaltmasa böylesine hafife alabilir mi? Bir kimse bu sözü kolay söyleyebilir mi? Vebal yüklenmek. Bir depremde çocuklarını çok seven bir baba kendi canından önce çocuklarının üstüne atar kendini. Fakat kıyamet gününde bu kadar seven bir baba çocuklarına yavrularım bile diyemeyecek. Kendi canının derdine düşecek. Peygamberler bile nefsi diyecekler. O halde günahı böylesine kolayca üstlenmek nasıl oluyor? Hangi duyguyla? Ancak içeriğini boşaltırsa üstlenebilir. Yani sahtekarlıktır. وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ. Ve elbet onlar kendi yüklerini zaten taşıyacaklar. وَاَثْقَالًا مَعَ اَثْقَالِهِمْ. Ama kendi yükleriyle birlikte sorumlu oldukları bir başka yük daha taşıyacaklar. Bu ayet hiç kimse bir başkasının sorumluluğunu yüklenmez. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Neml suresinin 38. ayetiyle alakası yok. Burada söylenen şey ne? Başkasını saptıranlar bunun vebalini yüklenecekler. Aslında yine kendi günahı. Hem kendi sapmış hem de başkasını saptırmışsa iki vebal taşıyacak. Kendi sorumluluğu olarak. Nahl suresinin 25. ayeti bu ayeti açıklayan çok güzel bir açıklama aslında. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Ve kıyamet günü uyduruk inançlarından dolayı elbette hesaba çekilecekler. Buraya kadar inançla ilgili birçok problemi ele alan Ankebut suresi buradan itibaren tüm muhataplarının şahsiyetlerini inşa etmek ve ilk ayetinden bu ayete kadar iman ettik deyip de sorumluluk üstlenmek ne demektir? Bunun tarihi örneklerini bilmek isteyenlere misaller sunuyor şimdi. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِ Doğrusu biz Nuh'u da kendi kavmine elçi olarak göndermiştik. فَلَبِثَ ف۪يهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا Ve Nuh onlar arasında 50 eksiğiyle, 50 yıl eksiğiyle 1000 sene kaldı. Evet, tam ibare bu. Ben de hiç dokunmadan aynen çevirdim. 50 yıl eksiğiyle 1000 sene kaldı. Hatta o kadar hassas çevirdim ki, ayette am ve sene geçiyor. Ben onları bile aynı çevirmedim. 50 yıl, ama yıl dedim, seneye sene dedim. İkisi de Türkçeleştiği için. Am ve sene arasında Arap dilinde fark var. Sene, bereketsiz ve kurak geçen, zor ve çetin geçen yıllara, am, bereketli, dolu, içi dolu, rahmetli geçen yıllara dedim. Adeta 50'si hariç 950 sene çetin geçti dercesine. Ama asıl söylemek istediğim o değil burada. 50 eksiğiyle 1000 sene diye çevirdim. Çünkü 950 sene diye de gelebilirdi bu ayet. 950 demek yerine 50 eksiğiyle 1000 demek aslında 1000 yıl kalmıştı 50 eksik. Adeta iki tire arasında bir şey. 1000 yıl yaşamayı çağrıştırıyor. Bu deyim her dilde vardır aslında. Arap dilinde de var. Sadece Arap dilinde yok. Kur'an'ın içinde de var. Bakınız Bakara suresinin 96. ayetinde bu deyim aynen kullanılır. لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةً İster ki 1000 yıl yaşasın. 1000 yıl yaşamak. İnsanoğlunun ezeli tutkusu. Çok yaşamak isteyenler 1000 yıldan ağız açarlar. 1000 yıl yaşamak. Bunu sadece bireysel olarak değil, çok yaşamak isteyen sistemler de 1000 yıl yaşamaktan söz ederler. 1000 yıl yaşama tutkusu öteden beri yaygın bir tutku. Aslında ne demek bu burada 1000 yıl yaşamak, çok yaşamak? Hazreti Nuh, insanoğlunun aklına gelebilecek en uzun ömrü yaşamış, bu en uzun ömürden çok az kısmı hariç, geri kalanında çok çetin bir davet mücadelesi vermiş. O kadar çetin bir mücadeleydi ki bu, Kur'an'da anlatılan hiçbir peygamberin ağzından verilmeyen kahır duası bu peygamberin ağzından verilir. İnneke intezerhum yudilluna ibade. Onlardan bir tek yeryüzünde bırakma ya Rabbi diyor, nasıl canı yanmışsa. Eğer onlardan bir tek kişi bırakırsan senin kullarını saptıracaklar. وَلَا يَلِدُ اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا Ve onlardan facir ve kafirden başka bir şey doğmayacak ya Rabbi. O kadar canına tak etmiş ki. O kadar canına tak etmiş ki. Zaten aslında Hazreti Nuh'un bu duasını niye, neyin sebep olduğunu açıklıyor bu 1000 yıl, 50 eksiğiyle. Bu kadar uzun süre, uzun bir süre yani, aklınıza gelebilecek bir insan ömrünün en son sınırı kadar zahmet çekti, davet etti, çile çekti, yani iman etti ve bedel ödedi. Fakat muhatapları bunu tınmadılar bile. İşte aslında burada söylenen bu. Üçüncü ayetle bağlantısı da gündeme geliyor değil mi? Bu. Surenin girişindeki ayetlerle. Yani bedel nasıl ödenir? Nuh gibi demek istiyor. فَأَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ Ve onlar iyice zulme gömülüp gitmiş bir haldeyken tufan onları enseleyivermişti. فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَسْحَابَ السَّف۪ينَةِ Fakat onu ve gemi yaranının tümünü kurtardık. Evet, söylenmek istenen ikinci şey de buydu. Üçüncü ayetle birlikte yine okuyun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah sadık olanları da, kazip olanları da bilecek. Buyurmuştu ya. Hazreti Peygamber ve tüm muhataplara hem uyarı hem müjde bu. Yani inşa devam ediyor. وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَم۪ينَ Ve bunu bütün bir insanlığa ibretlik bir belge kıldık. Bunu ne oradaki ha zamiri? İki şeye gidebilir ihtimal. Biri gemiye gidebilir. Yani gemiyi geriye bıraktık. Ki tefsirlerimizde sahabeden bir kısmının, yani hatta o asırda geminin Cudi Dağı'nda kalıntılarının hala korunmuş olduğunu, o yüzyılın sonuna kadar da bunu insanların ziyaret ettiklerine dair bilgiler var. Fakat ben ikinci ihtimali daha tutarlı bulurum. O da cezaya, yani bu ceza, ukubet gitmesi ki tufan olayının yeryüzündeki ne kadar kültür var. Guatemala yerlilerinden Seylan sakinlerine, Avustralya aborijinlerinden uzak doğu halklarına kadar en kapalı havza toplumlarında dahi bir kıssa olarak tufan hikayesi anlatılır. Bu kadar kültürü farklı ve birbirinin dilini hiç tanımayan, bin yıllarca kapalı havzada yaşamış olan toplumların dahi kültürüne geçmiş olan böyle bir olay aslında insanlığın ortak hafızasının eseri olmalı. Onun için geriye bırakılan ayette bu olsa gerek. Ve İbrahim, bu kadar. İbrahim'i de göndermiştik. O da imanının imtihanını verdi, sınavı yüz akıyla geçti. İz kâle li kavmihi ibudullâhe vettekû. Hani o kavmine demişti ki yalnız Allah'a kulluk edin ve ona karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Zâlikum hayrun lekum. İn kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz bu sizin için çok çok daha hayırlıdır. İnnemâ ta'budûne min dûnillâhi evsânen ve tehlukûne ifken. Baksanıza, siz Allah'ı bırakıp da cansız nesnelere tapıyorsunuz ve onlara düzme koşma bir takım nitelikler yakıştırıyorsunuz. Evet. Tanrılık misyonu yakıştırmak. İftir diyor. Yani iftiradır. Kime iftiradır? Bir nesneye, Allah dışında herhangi bir varlığa, insan olsun, ideoloji olsun, ne olursa olsun, hatta aziz olsun, peygamber olsun, veli olsun, tanrılığa yönelik Allah'a ait bir vasfı yakıştırmak iftiradır diyor. Bu hem Allah'a iftiradır, hem eşyaya iftiradır, yani o tanrılık yakıştırdığınız şeye iftiradır, hem de hakikatin kendisine iftiradır, hatta üstelik kendinize iftiradır. Görüyorsunuz, diyor, iftira. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا Gerçek şu ki, Allah'tan başka kulluk ettikleriniz size rızık verecek güce sahip değildir. فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَعْبُدُوهُ وَشْكُرُوا لَهُ O halde tüm rızkınızı Allah'ın katından isteyiniz, talep ediniz. Ve yalnız O'na kulluk ediniz ve hep O'na şükrediniz. اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Niçin derseniz, zira ona döndürülecek. en sonunda kime döndürülecekseniz ona kulluk edin. Ondan yardım isteyin ve ona şükredin. Ve in tukezzibu fekad kezzebe umamun min qablikum. Ama eğer yalanlarsanız iyi bilin ki sizden önceki toplumlar da yalanlamışlardı. İçeriğin, bu ayetin içeriği Hazreti İbrahim'e değil de Allah'a atıf da olabilir. İki ihtimal de var. Bu durumda ayetin konusu Hazreti İbrahim olabileceği gibi Resulullah da olabilir. Fakat biz bu ayetin içeriğinin yukarının bir devamı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu ayetin fasılası, sesi yani sonundaki kelime el-mubin bir üstteki ayetle aynı. Turcaun. Fakat bir sonraki ayete baktığımızda yesir değişiverdi. Fasıla sesi değişiverdi. Onun için biz bu ayeti yukarıya, yukarıki pasaja atfedip bir sonrakini ayırarak anlar ve okursak sanırım daha doğru anlamış oluruz. اَوَلَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبْدِعُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ. Peki, bu yeni bir pasaj. Onlar Allah'ın yaratılışı nasıl yoktan var ettiğini, sonra onu nasıl yenilediğini gözlemlemezler mi? اَوَلَمْ يَرَوْ'daki لَمْ يَرَوْ'u gözlemlemezler biçiminde çevirdi. Yani soruyla beraber gözlemlemezler mi? Çünkü ra'a sadece gördü değil, aynı zamanda düşündü manasına da gelir. Ra'i sadece görüş değil, dış görüş değil, iç görüş. Yani zihnin, bilincin görüşüne de ra'i denir. Düşünce demektir. Onun için gözlemlemek de girer bu kalıbın içine. Yeryüzündeki bu ayet şunu söylüyor. Yeryüzündeki organik hayatın çevriminin muhteşem bir plan ve projenin eseri olduğunu söylüyor. Yeryüzündeki organik hayata bakın. Müthiş bir çevrim var. Bir ağaç açıyor, büyüyor, gelişiyor, meyve veriyor, meyve dökülüyor veya yeniyor, geri toprağa dönüyor. Döndüğü yerden geri yine ağaca yürüyor. Yani muhteşem bir çevrim. Bir deniz buharlaşıyor, ısınıyor, yükseliyor, bulut oluyor, su olarak iniyor, geri geldiği yere dönüyor. Yine yükseliyor, yine ısınıyor, yine bulut oluyor. Muhteşem bir dizayn var. Muhteşem bir çevrim var. Bu çevrim aslında neyi gösteriyor? Öldükten sonra dirilişin ayeti bunlar. Gece ve gündüz, bahar ve güz, yaz ve kış, her doğum ve her ölüm, öldükten sonra dirilişin aslında birer hatırlatıcısıdırlar. İnne zâlike alellâhi yesîr. Besbelli ki bu Allah'a çok kolay. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْزُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقِ. De ki, dolaşın yeryüzünü ve görün yaratılışın nasıl başladı. Demek ki, değerli dostlar, gezin yeryüzünü, dolaşın yeryüzünü diyen birçok ayet, görün suçluların sonunun ne olduğunu. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّب۪ينَ gibi ayetlerin yanında bir de böylesi var. Dolaşın yeryüzünü, yaratılışın nasıl başladığını gör. Tarihi mekanlar, insanlık tarihine ilişkin antik mekanlar demek ki Allah'ın ayetlerinden bir ayet olarak okunmalıdır. Thumma Allahu yunşi'un neş'atel ahira. Daha sonra Allah öteki hayatı da işte böyle var edecektir. her doğum ve her ölüm, her bahar ve her kış, her gündüz ve her gece ahireti hatırlatan birer ayettir demiştik. İnsanın kerameti bir ahiret hayatını zorunlu kılar. Yoksa insanın haşerattan farkı ne olur? İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Çünkü Allah'ın gücü ve kudreti her şeye yeter. Yu'azzibu men yeşâ'u ve yerhamu men yeşâ. Dilediğini cezalandırır, dilediğine rahmet eder o. Allah yani. Ve ileyhi tuklebûn. Her durumda ona döndürüleceksiniz. Bu ayeti şu ayet ışığında anlamak lazım. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Başınıza ne geliyorsa ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Şura suresi 30. ayet. Yani bu ayet, tekrar okuyorum, özellikle kulağımıza küpe olması için ve yanlış anlamamak için. يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ Dilediğini cezalandırır, dilediğine rahmet eder ayetini. Başınıza ne geliyorsa ellerinizle yaptıklarınız yüzündendir mealinde ki Şura suresinin 30. ayetiyle birlikte anlamak lazım. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِز۪ينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Ve onu ne yerde ne de gökte asla atlatamazsınız. Allah'tan bağımsız bir hayat alanı tasavvur eden tüm seküler yaklaşımlara tokat gibi bir cevap. Neden? Çünkü sekülerizm Allah'ı atlatacağını düşünen bir felsefedir. Allah'tan bağımsız bir alan tasavvuruna dayanır. En azından hayatı Allahsızlaştırmayı amaçlar. Onun için bu yaklaşımınızın temelinde sorumsuzluk yatıyor diyor. Her seküler mantık aslında sorumsuz mantıktır. Neden? Hesabını vereceği bir hayat yaşamak istemediği için. Allah tarafından denetlenen bir hayat yaşamak istemediği için, Allah'ın denetiminden kaçmak istediği için her seküler akıl sorumsuzdur. Hesapsız ve kitapsız bir yaşam arzusuna dayanır. Hesapsız, kitapsız, peygambersiz, vahiysiz bir hayat yaşamak gibi sapkın bir arzu. İşte bu ayet böyle bir sapkın arzuya tokat gibi bir cevap. Bunu beceremeyeceksiniz diyor. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ Dahası kendiniz için Allah'tan sadık bir dost ve yardımcı asla bulamayacaksınız. Evet. Ne Allah'tan sadık bir dost ne de bir yardımcı asla bulamayacaksınız. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَلِقَائِهِ Ama Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler var ya, Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı. Zaten Allah'ın ayetlerini niye inkar ediyordu ki? Eğer ona kavuşmak olmasaydı hiç inkara da gerek yoktu. Ona kavuşmak olduğu için inkar ediyor. Niçin? Çünkü hayat tarzını kendisinin belirlemesini istiyor Allah'ın değil. Çünkü hesabını vermemek istiyor ömrünün. Çünkü Allah'tan ömür kaçırmak istiyor. Ulaike yeisu mir rahmeti. İşte bu gibiler benim rahmetimden ümidini keserler. Ve ulaike lehum azabun elim. Ve işte onlar can yakıcı bir azap beklemektedir. Seküler aklı bekleyen kaçınılmaz akıbeti haber veriyor bu ayet. Allahsız bir dünya tasarımınız başarısızlıkla sonuçlanacaktır diyor. Sonunda Allah'tan kaçamayacaksınız diyor. Ama onun rahmetinden uzak kalacaksınız. Yani Allahsız kalamayacaksınız ama rahmetsiz kalacaksınız. Rabbim bu mantıktan hepimizi muhafaza buyursun. Rabbim rahmetini sonuna kadar hak edenlerden kılsın bizleri. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.